5 groszy. Tankując na BP oszczędzasz w MediaMarkt. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 18 maja, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma wniosku o sankcje dyscyplinarne wobec Lecha Murewskiego, mówi prezes Trybunału Konstytucyjnego. Dziś poznamy najnowsze dane GUS-u o zatrudnieniu i pensjach. Analitycy spodziewają się wzrostów. W Iranie cisza wyborcza, jutro najważniejsze od lat wybory prezydenckie. Do prezes Trybunału Konstytucyjnego nie wpłynął wniosek o dyscyplinarne ukaranie profesora Lecha Murewskiego. Profesor Julia Przyłębska mówi, że w związku z tym uważa temat kontrowersyjnych wypowiedzi sędziego za zamknięty. Chodzi o słowa, które padły na konferencji naukowej w Oksfordzie. Według mediów Lech Murewski miał tam mówić m.in. o korupcji wśród sędziów Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. Zdaniem prezes Trybunału, która była gościem Sygnałów Dnia, oświadczenie sędziego i przeprosiny sprawę zamykają. Przeprosił, złożył oświadczenie. Do mnie nie wpłynął żaden wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Jeśli którykolwiek z sędziów uważa, że sprawa powinna być kontynuowana, to powinien złożyć taki wniosek zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prezes dodała, że sędzia Murewski wyjaśnił, iż miał na myśli szersze użycie pojęcia korupcji, demoralizację. Zapewnił, że nie występował w imieniu rządu i nie wypowiadał się w czasie debaty naukowej w imieniu Trybunału. 8 sędziów Trybunału skrytykowało sędziego Murewskiego w specjalnym oświadczeniu. Piszą, że formułowanie przez profesorów prawa bezpodstawnych zarzutów jest złem społecznym i nie powinno pozostać bez odpowiedzi. Po szacunkach PKB Główny Urząd Statystyczny poda dziś informacje z rynku pracy. Poznamy dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w kwietniu. Portfele Polaków stają się coraz grubsze. Powód? Spadające bezrobocie i brak rąk do pracy. Szefowa zespołu analiz banku PKO BP Marta Petka-Zagajewska prognozuje, że w kwietniu płace były o ponad 5% wyższe niż rok wcześniej. My sądzimy, że w tym roku przeciętnie wynagrodzenia mogą wzrosnąć nawet blisko 6%, więc to tak naprawdę jest początek trendu, który powinniśmy obserwować także w kolejnych miesiącach. Jak wyjaśnia ekonomista banku Credit Agricole Jakub Borowski, dane o zatrudnieniu były pod wpływem pogody. Był miesiącem zimnym, jak wiemy. Były anomalie pogodowe na tyle silne, że miały negatywny wpływ na zatrudnienie. To nie koniec kwietniowych danych. Główny Urząd Statystyczny zaprezentuje w piątek informacje o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. W Grecji protestów przeciwko nowym oszczędnościom ciąg dalszy. Z greckich portów nie wypłyną promy, a komunikacja miejska w Atenach będzie działać tylko w określonych godzinach. Przed parlamentem po południu manifestacji organizują związki zawodowe. Posłowie mają przegłosować kolejne cięcia i reformy, które rząd Aleksisa Tsiprasa uzgodnił z wierzycielami. Jest to warunkiem zakończenia drugiej oceny greckich reform i odblokowania kolejnej transzy z pakietu kredytowego. Nowe reformy mają przynieść około 5 miliardów euro oszczędności. Spowodują w kolejnych latach cięcia emerytur nawet o 20% i znaczną obniżkę kwoty wolnej od podatku. W pakiecie ustaw są też regulacje dotyczące m.in. systemu energetycznego, prywatyzacji, praw pracowniczych i wprowadzenia handlowych niedziel. Dziennikarz i członek współrządzącej Syryzy, Stavis Kudrowidis, powiedział polskiemu radiu, że była wewnętrzna niezgoda wobec reform. Są one sprzeczne z polityką, którą do tej pory głosiła Syryza, ale jeśli zostaną przyjęte, pojawi się światło w tunelu dla greckiej gospodarki i społeczeństwa. Podkreślił Stavis Kudrowidis. Opozycja, która krytykuje politykę rządu Aleksisa Tsiprasa, zapowiada, że nie poprze reform, a lider największej partii opozycyjnej Nowej Demokracji oświadczył, że Syryza oszukała grecki naród. Z Aten Beata Kukiel-Wraila, Polskie Radio. Dzień przed najważniejszymi od lat wyborami prezydenckimi w Iranie rozpoczęła się cisza wyborcza. Irańczycy głowę państwa wybiorą spośród 4 kandydatów. W wyścigu liczą się urzędujący prezydent Hassan Rouhani, który w ostatnich latach otworzył Iran na świat, oraz popierany przez ajatollahów kandydat konserwatystów Ebrahim Raisi. To była najgorętsza kampania wyborcza od czasu islamskiej rewolucji w Iranie. Ubiegający się o reelekcję umiarkowany prezydent Hassan Rouhani jest faworytem wyborów, ale równocześnie jest ostro krytykowany przez przeciwników politycznych. Prezydentowi zarzuca się, że mimo zniesienia przez świat sankcji gospodarczych nie udało mu się poprawić sytuacji ekonomicznej kraju. Niestety, pan Rouhani jest najsłabszym prezydentem od lat. W ogóle nie ma wpływu, m.in. na politykę zagraniczną.

tell you all just disappear. Black hole sun, won't you come wash away the rain? Black hole sun, won't you come, won't you come? Black hole sun, won't you come wash away the rain? Jeszcze to wszystko wielokrotnie z Piotrem Kordaszewskim sprawdzaliśmy, ale i serwisy zagraniczne, i serwisy polskie mówią o tym, że Chris Cornell przeniósł się na drugą stronę. Zmarł. To jest bardzo, bardzo smutna informacja i sprawia, że to cudowne słońce, które świeci dziś nad Polską, ma nieco mniejszy blask. A ja szukam wśród chaotycznych myśli utworów Chrisa Cornella i przypomniałem sobie, że przecież Chris Cornell został zaproszony kiedyś przez Carlosa Santanę na jego płytę, na której to płycie Carlos interpretował swoje niebiańskie kawałki gitarowe. We'll be right back. od dziś już pewnie będzie tak, że prezentując czy słuchając utworów, w których występuje Chris Cornell, będziemy ich słuchać inaczej. Przypomnijmy, ta informacja, która jest niedobrą informacją, jest taka, że Chris Cornell odszedł od nas, a my posłuchaliśmy fragmentu z jego udziałem z płyty Carlosa Santany. Carlos zaprosił Chrisa, by wspólnie zaprezentować ulubione niebiańskie gitarowe utwory wybrane przez Carlosa Santany. Tu program trzeci. Father to son, blood runs thin. See faces frozen still against the wind. Long, there's no going back. był program trzeci, jest 29 minut po 10:00. My za chwilę przeniesiemy się do Chorwacji. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do puli w Chorwacji. Trójka. Jesteśmy połączeni. No właśnie, przez cały dzień opowiadamy Państwu o Chorwacji, a konkretnie o jednym z jej regionów, o Istrii. W Puli, największym mieście w tej części kraju, jest nasz reporter Marcin Pośpiech. W porannej audycji mówiliśmy o kuchni w Istrii, a jej nierozłącznym składnikiem jest oliwa, której, jak mi się wydaje, warto poświęcić trochę więcej miejsca. Tak, to prawda. Dzień dobry. W Istrii oliwę dodaje się do każdego dania, nawet do lodów, a o tym, jak ważna jest ona dla tego regionu, świadczy też to, że dosłownie przed kilkoma dniami w Puli otwarto pierwsze muzeum poświęcone tylko i wyłącznie oliwie. I trudno się temu dziwić. Raczej zaskoczeniem może być to, że muzeum powstało dopiero teraz. Według historyków mniej więcej od 50. roku naszej ery oliwa stała się symbolem Istrii. Rzymianie tak bardzo się nią zachwycali, że stała się wzorem dla całego imperium i to z nią porównywano oliwę z innych regionów Cesarstwa Rzymskiego. Drzewa oliwne w Istrii mają wszystko, czego im potrzeba, by dawać wspaniałe owoce. Ja przekonałem się o tym na własne oczy. Odwiedziłem plantację drzew oliwnych w okolicy miasta Wodnian, a oprowadził mnie po niej Paul O'Grady, Irlandczyk, który od kilku lat jest współwłaścicielem firmy Brist, produkującej najwyższej klasy oliwę. Zacznijmy od rzeczy podstawowej. Jak to się stało, że jesteś tutaj, w Chorwacji, Irlandczyk produkujący oliwę? Jestem w Chorwacji już od 15 lat. Przyjechałem tu w 2002 roku na wymianę studencką. Miałem możliwość studiowania w kilku krajach, ale Chorwacja wydała mi się najbardziej interesująca. Chorwacja miała ze sobą trudny okres, więc myślę, że jeśli jesteś chłopakiem podróżującym po świecie, to po prostu jest to ciekawsze niż na przykład Malta czy Polska. Wybrałem Chorwację. Mój brat zdecydował się na Polskę i naprawdę mu się bardzo podobało, ale ja chciałem czegoś innego. I wtedy wydarzyło się coś, co sprawiło, że tutaj zostałeś. Wschodnia część kraju była wtedy nadal bardzo zniszczona przez wojnę i wtedy uderzyło mnie, jak solidarni ludzcy są wobec siebie Chorwaci. Nie mieli pieniędzy, gospodarka była na kolanach, ale ludzie pozostali bardzo ludzcy. Co przez to rozumiesz? Po prostu opiekowali się sobą nawzajem. To nie jest społeczeństwo jak te zachodnie, gdzie masz domy spokojnej starości, opiekunki do dzieci na każde wezwanie. Wszystkim tym musi zająć się społeczność, w której żyjesz. Wszyscy więc siebie wspierali, bo raz potrzebował pomocy twój sąsiad, a raz ty. Tutaj odkryłem, czym tak naprawdę jest budowanie społeczności. Nigdzie indziej na świecie, gdzie mieszkałem, nie doświadczyłem tego w takim stopniu. Na ile Istria różni się od pozostałych części Chorwacji? Myślę, że Istria bardzo odróżnia się od innych regionów kraju. Góra Uczka oddziela wschodnią część kraju od pozostałej. Ludzie mają tutaj inną mentalność. W tej części świata mieszały się różne narodowości, religie, przekonania. Włosi byli tutaj, Austriacy, Rzymianie. Wszyscy oni, powinniśmy ich nazwać najeźdźcami, ale odcisnęli swoje piętno na tym regionie. Ich zwyczaje, kultura stała się częścią tutejszej kultury. Istria to bardzo otwarty region. Myślę, że trochę bardziej liberalny niż pozostałe. Co jest najważniejsze w produkcji oliwy? Słyszałem, że tutaj produkuje się najlepszą na świecie. Istria przez ostatnie 2 lata z rzędu była wybierana najlepszym regionem do produkcji oliwy najwyższej próby. To ma wiele wspólnego z tutejszą tradycją, ale też rozwojem nowoczesnych technologii wykorzystywanych w produkcji. Bardzo szanujemy tradycje, na przykład zachowujemy odległości między drzewami, dokładnie takie jak starożytni Rzymianie. Teraz naukowcy udowodnili, że nasi przodkowie wiedzieli, co robią, a ich odległość jest idealna. Ale jeśli chcesz wziąć wszystko, co najlepsze z owoców i sprawić, by znalazło się to w oliwie, potrzebujesz też najnowocześniejszej technologii na świecie. Jak sprawdzić, że oliwa jest dobra? Jak się ją próbuje? By sprawdzić jakość oliwy, potrzebujesz ciemno-niebieskiego kieliszka, takiego jak do brandy. Wlewasz do niego małą ilość oliwy. Przykrywasz kieliszek, aby zatrzymać smak i aromat w środku. Musisz lekko nim pokołysać, tak aby otworzyć oliwę, dotlenić zmienić ją, sprawić, że odda swój smak. Kieliszek trzymamy w podstawie dłoni, tak żeby minimalnie ogrzać oliwę, która wtedy odda swój aromat i smak, a później próbujemy jak wino. Wkładamy nos głęboko do kieliszka, bierzemy 3-4 szybkie wdechy, potem nabieramy oliwę do ust i dokładnie smakujemy przez 10-15 sekund. Wciągamy trochę powietrza przez zęby i potem możemy połknąć oliwę. To, co ludzi bardzo zaskakuje, to kąpnięcie, które czują w gardle. Jest to efekt antyoksydantów zwanych polifenolami, które otrzymujesz tylko ze świeżo zebranych oliwek. A ja już zapraszam na kolejne relacje z Puli. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Opowiemy m.in. o największej atrakcji miasta, czyli rzymskim amfiteatrze. Odwiedzimy też przepiękne, założone przez Wenecjan miasto Rovinia. Dziękuję bardzo. Wspaniała opowieść, mówił Marcin Pośpiech. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT. Oferujące loty do Puli w Chorwacji. That was when I ruled the world.

Dlaczego mięso ze Stoknotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie idealnie świeże. Na przykład soczysty filet z kurczaka. Jedyne 17,77 za kilogram. Tak, filet tylko 11,77. A ser Gouda z ryk tylko 1,44 zł za 100 gramów. Stoknotka. Świeżość na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 16.11 już za chwilę Ryszard Jaźwiński i Państwa gość. Festiwal filmowy Millennium Dogs Against Gravity. Fajny film. A naszym gościem w Trójce jest dzisiaj Adam Sikora. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Oczywiście znakomity operator filmowy, ale również reżyser i oczywiście gość festiwalu Dogs Against Gravity. Wczoraj na przykład mieliśmy okazję oglądać film Nadal wracam, portret Ryszarda Krynickiego. No i właśnie, podczas spotkania z publicznością pojawiło się takie określenie, koneserzy ciszy. Ja myślę, że warto odnieść to określenie zarówno do twórców, jak i być może bohatera filmu, bo to jest ważne w tym wypadku. No tak, tak. To, bo taka była idea Agnieszki Traczewskiej, producentki tego filmu, z którą już wcześniej pracowaliśmy, bo ona przygotowała projekt tego filmu o Ryszardzie Krynickim. Autorem scenariusza był Andrzej Franaszak. I szukając reżysera stwierdziła, że wybrała mnie, ponieważ ja jestem człowiekiem milczącym, takim introwertycznym i pan Ryszard również jest tego typu postacią, więc że to, jeżeli ktoś miałby zrobić o Ryszardzie Krynickim film, to no to no właśnie ja, ponieważ jestem koneserem ciszy. No właśnie osobą na pewno skupioną bardzo na obrazie w filmie. Ale dodajmy też, że pewnie to było dla twórców wyzwanie, bo to opowieść o poecie, nie dość, że o poecie, co trudno się pewnie przekłada, albo i paradoksalnie nie, na język kina, ale też o człowieku ze szczególną biografią, właściwie w jakimś sensie naznaczonym już w momencie urodzenia. Tak, ja myślę, że to nie było trudne, bo to jest niezwykle ciekawy bohater, prawda? Jakby film... Trudność polegała na tym, żeby go otworzyć. To już taki klucz do otwarcia pana Ryszarda trochę miał taki klucz Andrzej Franaszak, bo oni znają się od wielu lat i przyjaźnią, więc jest to taki człowiek, wobec którego pan Ryszard ma jakiś taki poziom zaufania i otwartości. No i w związku z tym, że to niezwykle ciekawa postać, jako osoba, prawda, jako biografia i no oczywiście jako twórca, także to była ogromna przyjemność w obcowaniu z panem Ryszardem, bo jakby był źródłem niesamowitych informacji. Tak? Informacji i potem też inspiracji, prawda, bo początkowo raczej wyobrażałem sobie ten film jako bardziej film... No, nazywam to mówiony, prawda, bo uznałem, że skoro jest ciekawy bohater i mówi w sposób fantastyczny, prawda, może lakonicznie, ale operuje znakomitym językiem, takim językiem, którego już trochę dzisiaj, prawda, nie ma, no bo ten język polski współczesny uległ ogromnej zmianie, takiego procesowi jakiejś redukcji, prawda, natomiast tutaj mamy do czynienia z jakimś fantastycznym językiem, więc tak sobie to wyobrażałem, ale później jednak była taka konieczność jednak pewnego wizualnego wzbogacenia tego i potem jakby szukałem takich ekwiwalentów wizualnych w tekście pana Ryszarda. Także próbowałem jakby trochę wizualnie dokonać takiej wizualnej metafory narracji pana Ryszarda. Także tak potem ten film się ułożył właśnie z tych różnych takich elementów. No i oczywiście to się udało, bo możemy mówić o tym, że ta opowieść też o poezji jest opowiedziana w poetycki, filmowy sposób. No ale właśnie, pojawiają się również wiersze Ryszarda Krynickiego, ale mnóstwo odniesień do innych poetów. To też było chyba dosyć istotne i bardzo wzbogaca też ten film, tę biografię. Tak, no siłą rzeczy, prawda, to jest film, który ma jakąś pojemność ograniczoną i I ta ilość materiału, ilość poetów wymienionych przez pana Ryszarda była ogromnych, tak jakby musieliśmy dokonać jakiejś takiej selekcji. Także później skupiliśmy się na kilku jakby takich najistotniejszych poetach. Czyli głównie jakby to jest opis poezji współczesnej polskiej, prawda? To jest bardzo ciekawe, bo widz oglądający ten film może doskonale zorientować się, jak ta poezja lat 60., 70., czyli ta nowa fala w Polsce powstawała, jak kształtowała się. To jest bardzo interesujące, co mówi pan Ryszard Kliński o nowej fali, o sensie nowej fali, o języku nowej fali w poezji polskiej. No i oczywiście o swoich inspiracjach poetyckich. Tutaj głównie jakby na Celanie skupiliśmy się, bo również postać Celana, wybitnego poety, była takim pewnym powodem podróży do Jerozolimy, prawda, bo to jakby taka była podróż i szlakiem starotestamentowym, no bo to jest szalenie istotne dla pana Ryszarda, to traktowanie tego miejsca, pustyni Jerozolimy. Ale też to miejsce, dodam, było bardzo mocno kojarzone ze Zbigniewem Herbertem, i ze Zbigniewem, o którym też się mówi w filmie, tak, prawda? Tak, tak. I ze Zbigniewem Herbertem, który również bardzo wiele znaczył dla pana Ryszarda i też trochę szlakiem. Także to był taki trochę szlakiem pana Zbigniewa Herberta, a szczególnie wieży, którą narysował i której nie mogliśmy odnaleźć. Także albo pan Zbigniew Herbert... No, to była jakaś imaginacja, ta wieża w Jerozolimie, albo nie trafiliśmy na nią po prostu. Albo kiedyś Zbigniew Herbert może nie dość dokładnie ją narysował. Jest odniesienie do pewnego rysunku. Tak, ale już ślady celanowskie wyraźnie, a to było fascynujące, bo pan Ryszard dokonał jakby takiej analizy jednego wiersza Celana, który oparty był na poszczególnych bramach jerozolimskich. I przy każdej bramie jerozolimskiej był jakby fragment tego wiersza i to była fantastyczna taka jakby topograficzna analiza wiersza. To było niesamowite. Podróż w filmie jest ta dosłowna, ale jest oczywiście podróż wewnętrzna. Tu trzeba przypomnieć, że w twojej twórczości poeta, poeci, poezja to przecież nie nowość. Czy no właśnie, z czego to wynika? Czy to jest jakiś twój szczególny stosunek do tego gatunku literatury? Nie, no już bym z tymi poetami nie przesadzał, że mam tak często do czynienia. No trochę może to wynika, że jednak jestem z Mikołowa, prawda? Tak, no czyli właśnie. Miasta zainfekowanego poezją, no od wojaczka, prawda? No i ten wojaczek tam spowodował, że tam jest coraz więcej tych poetów. No i siłą rzeczy, jak się żyje w mieście poetyckim, no to jakoś ta poezja dotyka. Ale no, tak bym nie przesadzał, no bo właściwie jest poezją... Nie, no ale są przykłady na to, prawda, w twojej twórczości. Film o Rafale Wojaczku, do którego robiłem zdjęcia, prawda, Lech Majewski. W głównej roli z poetą Krzysztofem Siwczykiem. No, wybitnym poetą i fantastycznym odtwórcą tej roli. I z Maćkiem Maleckim, który tam napisał wtedy scenariusz, współscenarzystą był tego filmu. Także to właściwie była taka jedna przygoda z poetą, a teraz... No to teraz kolejna właśnie. Kolejna. Z Ryszardem Krynickim. Nadal wracam. Portret Ryszarda Krynickiego to tytuł tego filmu. Zapraszamy na... Jest jeszcze okazja, by... Na kolejną projekcję, bo jest okazja, by zobaczyć film również w niedzielę, 21 maja o 14.15 w Kinotece. A ostatnie pytanie będzie dotyczyło filmu fabularnego, bo króciutko możemy zapowiedzieć jesienną premierę, prawda? No, tak to w tej chwili wszystko wygląda, że jesienią będzie premiera tego filmu tutaj. Tego filmu, czyli? Mówimy o filmie Miłość w mieście ogrodu, o filmie, który wspólnie zrobiliśmy z Ingmarem Wilquistem. To jest nasz drugi wspólny film po filmie Ewa, zupełnie odmienny niż film Ewa, już zaznaczę. I no, gorąco zapraszam, bo tam ale będzie wiele atrakcji. Rozgrywający się również w Katowicach. W Katowicach, ale takich w Katowicach futurystycznych. Futurystycznych Katowicach. Też zapraszam na futurystyczne Katowice i fantastyczną muzykę zespołu The Dumplings i wiele atrakcji. No. Miłość w mieście ogrodów, premiera w październiku. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był Adam Sikora. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Did you want it back? Oh.